Bugün Sanat Enstitüsü'nün 10 metrekare resim sergisi, karma resim sergisi için Aslıhan Mumcu, Selin Yağmur Sönmez, Aras Yazıcı ile bir araya geldik. Sergi alanındayız. Hoş geldiniz. Sizden kısaca kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim, bilmeyenler, tanımayanlar açısından. Evet, seni tanıyorum. Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezunum. Aslında Aslı ve Aras da aynı bölümden mezun. Okuldan tanışıyoruz. Üçüncü sınıftayken hepimiz lisansımızın üçüncü sınıfındayken burası açıldı. Neredeyse 4 yıl olacak. Okuldan beri beraberiz. Şu an Mimar Sinan Üniversitesi'nde temel sanat ve tasarım bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Öyle yani. Yani kendi eğitimlerinizle ilgili konuşmanın seri içinde geçeceğiz ama kısaca seni tanımış olduk. Aras. Ben de bu sene Marmara Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği'nden mezun oldum ve Mimar Sinan'da temel sanat ve tasarım bölümünde başladım. Evet. Yani toplamda aslında 6 yılda bitirmiş oldum okulu. Evet. Bu önemli bir ayrıntı. Evet. Aslan seni tanıyor. Ben 2016'da Marmara Eğitim'den, Resim Öğretmenliği'nden mezun oldum. Bir yıl ara verdim. Ondan sonra Nami Kemal Üniversitesi'nde resim bölümünde yüksek lisansa başladım. Şu an tez dönemindeyim. Burası bir sanat enstitüsü. Lise olur, okul olur ama bir adı olur. Burası bir sanat enstitüsü ama bir ismi yok. Yani işte atıyorum Çağdaş Sanat Enstitüsü veya işte Modern Sanat veya farklı bir isim adlı. Dolayısıyla özellikle de elimdeki Sanat Enstitüsü'nün kitapçığında Sanat Enstitüsü'nün birçok kavrama denk geldiğini, denk düştüğünü fark ettim. Sanat Enstitüsü'nü bize biraz anlatır mısınız? Sanat Enstitüsü'yle amaçladığınız çalışma ortamı ya da yapmak istediğiniz Sanat Enstitüsü neye karşılık geliyor? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle aslında burayı ilk bir isim belirleyerek açmadık. Bir çalışma alanına ihtiyacımız olduğu için burayı açtık ve burayı belli bir işte çalışma alanı haline dönüştürmeye başladık. Bu da yaklaşık 6 ay sürdü ve bu sürecin sonunda da buraya bir isim vermemiz gerektiği konusunda düşünmeye başladık. Ve tabii ki o sıralarda da Marmara Üniversitesi'ndeki eğitimimizde kafamızda bir köy enstitüleri kavramı vardı. Ve köy enstitüleriyle aslında yeni tanışmış gibiydik. Daha ayrıntılı olarak yeni araştırıyorduk ve aslında bunun etkisi altındaydık denilebilir. Başlıca nedeni aslında köy enstitüleri. Ve daha sonra bu mahallenin de işte çeşitli yerlerden adının eğitim olduğunu fark ettik. Eğitim mahallesinde, Nahit Bey Sokak'ta bir sanat atölyesi. Çok da güzelmiş. Ve köy enstitülerinin de etkisi altında buranın adı ne olabilir diye düşündük. Çok önemli bir konuydu. Bir logosunun olması da çok önemli bir konuydu. Ve isminin sanat enstitüsü olması gerektiğine karar verdik. Çünkü köy enstitülerindeki eğitim mantığının aslında bizim istediğimiz, arzuladığımız ve dönüşmek istediğimiz, olmak istediğimiz, daha doğrusu yaratmak istediğimiz eğitim mantığıyla çok örtüştüğünü fark ettik. Aslında o enstitü oradan geliyor ve bu enstitünün de ilgi ve alaka bakımından ne enstitüsü olduğunu belli etmesi açısından da Sanat Enstitüsü koyduk ismini. Ve burada aslında mantık olarak köy enstitüsündeki eğitim modelini uyguladık. Yani burası bir eğitim alınabilen veya eğitimin uygulanabildiği bir yer değil. İşte ilk tuttuğumuz zaman ortada bir büro masası, büro sandalyesi olan, yerlerinin veya duvarlarının çok kötü olan bir yerdi. Ve biz burayı buranın öğrencileri olarak kendimiz oluşturduk, var ettik. Bütün tadilatlarıyla veya boya badana işleriyle vesaireleriyle ve bunları da aslında eğitimin bir parçası olarak düşündük. Ve buraya bizden sonra da gelip katılan herkesin de bu şekilde eğitime katılacağını düşünerek de böyle bir eğitim modeli oluşturduk burada. Evet. Sanat Enstitüsü biraz daha bahsetmiştim kitapçınızda. Sanat Enstitüsü'nün aslında hangi kavramlara karşılık geldiğiyle ilgili içi doldurulmuş. Küçük bir kitapçık ama çok şey içinde barındırıyor. Ben mesela cevap bilemiyorum hanginiz verirsiniz ama deneysel bir öneri olduğunu, sanat enstitüsünün bir deneysel öneri olduğundan bahsediyorsunuz. Bunu biraz anlatabilir misiniz? Köy enstitülerinden aslında o örneği biraz açacak olursak, orada Pakize Türkoğlu mesela şunu örnek veriyor. Oranın hem öğrencisi olarak yaşadığı dönemden yaparak öğrenme modeli. Yani biz bahçeye çıkıyorduk, bataklık kurutma dersi vardı ve öğrenciler olarak matematik işte ve diğer derslerin yanında gidip bataklık kurutuyorduk. Orayı portakal fidanlarıyla işte yaşartıyorduk gibi bir örnek. Burada yaparak öğrenme ve deneysel bir atölye. Deneysel ne demek? Bir şeyi aslında denemekten geliyor. Burada yaptığımız birçok şey, alternatif kelimesini çok kullanıyoruz. İşte Marmara Üniversitesi öğrencisiyken oranın dışında bireysel ve bağımsız olarak bir yer kurduk. Ve burada aslında deneyerek, yaparak, birçok şeyi deneyerek öğreniyoruz. Yani aslında okulun bize veremediği ya da vermediği, bir öğretmen tarafından bize öğretilmeyen, öğretilemeyen birçok şeyi burada deneyerek kendimiz ya da deneyimleyerek kendimiz oluşturuyoruz gibi. Yani burada işte bir sergiyi bir herhangi bir yere bağlı olmadan onu özellikle vurguluyoruz ya. Tamamen her şeyi yaparak burada öğreniyoruz. Birçok eksikliklerimiz oluyor. Bunları da bir sonrakinde o eksiklikleri tamamlayarak yapmayı öğreniyoruz. Evet. Kendi kendinizin küratörüsünüz bu alanda. Kendine de küratörler. Yani herhangi bir formaliteye bağlı kalmadan ya da herhangi bir kalıba bağlı kalmadan burada deneyerek bir şeyleri öğreniyoruz ve öneri olmasının sebebi de bu aslında. Deneysel bir öneri. Yani yaptığımız şeylerin bütününe baktığımızda evet böyle bir model de olabilir, böyle bir yöntem de olabilir demek. Aslında bence bu deneysel modelin de temelinde öğretmen yok. Burada öğrenci var sadece ve öğrenci kendi kendine öğreniyor. Evet. Kendi kendine bir insan nasıl öğrenebilir? Bir problemle veya bir ihtiyaç, yani bir problemle karşılaştığında ya da bir şeye ihtiyaç duyduğunda öğrenebilir. Örnek veriyorum. Burayı sergi mekanına dönüştürmek için içerideki dağınıklığı belli bir yere tıkıp orayı da bir bölmeyle kapatmamız gerekiyordu. Bu bölmeyi inşa edecek olan kim? Gidip dışarıdan bir usta çağıracak değilsin. Eğer köy enstitüleri eğitim modeliyle düşünüyorsan ve burada her şeyi öğrenciler yaparak ve uygulayarak öğreniyorlarsa bunu da bir şekilde bu probleme çözüm önerisi geliştirip kendileri uygulayıp kendi kendilerini öğrenmeliler. Bu şekilde aslında bir kendi kendine yaparak öğrenme. Evet, her şey aslında bir ihtiyaca yönelik oluşuyor. Yani bir ihtiyaç doğuyor. Yaptıklarımızı işte yani yine bu sergi içinde olduğumuz için sergiden örnek veriyorum. Yaptıklarımızı sergilemek. Yani bunun için neye ihtiyaç var? Hı. Hadi oturup onun üzerine yoğunlaşalım. Onun çözüm önerilerini oluşturalım. Mesela bunun için çok basit bir örnek verebilirim. Çok basit gibi görünüyor o küçük kitapçık ya da katalog veya broşür de denebilir. Ama o sayfaların matematiğini oluşturmak açıkçası çok zordu. Ve bunun bile yapmak, bunun yolunu bulmak, bunu öğrenmek, deneyimlemek bile çok çok şey katıyor. Çünkü gerçekten ciddi kendiniz bir matematik. Kendiniz çözmüş oldunuz. Dediğiniz yani deneyelim. Matbaacıya işte ölçüleri verip de şöyle olsun, böyle olsun, sipariş olmayıp önüne kendi şeyinizde. Önüne arkalı gelecek abi bundan şu kadar basalım değil de biz bir A4'e, pardon 3A4'e önüne arkalı bir şekilde onun matematiğini oturtup hazırladık. Ve kırtasiyeden bastığımız zaman onlar işte bir araya geldiklerinde o matematiğe göre sayfaları oluşacaktı. Evet. Yine kitapçık içeriğinden gidiyorum ben. Sanat yanılgısını onarmak, yani sanat enstitüsünün amaçlarından birinin de sanat yanılgısını onarmak kelimesini kullanmışsınız. Bu benim hoşuma gitti aslında. Bu sizin açmanızı istiyorum. Sanat yanılgısını onarmaktan neyi kastediyorsunuz? Sanat yaramı almış, nasıl bir yanılgıya düşmüşüz gibi soruları sorduruyor. Burada bir tedavi var. Yani onarmak sözünü kullanmışsınız. Yanılgı tabii burada bir hastalık oluyor. Benim şimdi burada okumamdan çıkarttığım şey. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Aslında metnin devamında şöyle diyor. Sanatın sadece alınıp satılabilen bir meta olarak görülmesine karşı bir tavır var aslında burada. Sanat yanılgısı deyince biraz da bu akla geliyor. Aslında toplum sanatı nasıl algılıyor da bunu bir yanılgı olarak koymuşsunuz. Bence doğru da bir tespit. Yani toplum ya da işte sanat çevreleri ya da sanat yaptığını iddia eden kişiler sanatı nasıl görüyor sorusunu sorduruyor aslında. Bu da bir yanılgı tabii, yanlış bir şey. Aslında pek çok farklı bakış açısı var. Mesela birincisi için zanaat söyleyebiliriz. Diğeri için tasarım örneğini verebiliriz. Yani sanatın ne olduğu, zanaat mı olduğu, yoksa bir tasarım mı olduğu... Ya da dekoratif bir nesne. Evet, şimdi onu diyecektim. Aynen, dekoratif. Dekor, tasarım ve zanaat diyebiliriz. Bunun en basit örneği, burada sanat üzerine yaptığım bir çalışmayı depolamak için eve götürdüğümde, asansöre sokarken bir komşumla karşılaşmam üzerine o çalışmaya ne güzel olduğunu ya da ne kadar hoş bir tasarım olduğunu söyleyen ifade etmesiyle mesela böyle bir kafa karışıklığı yaşamıştım. Çok kafamda da yer etmişti. Yani biz genel olarak neye sanat deriz, neye tasarım deriz, neye zanaat deriz ya da ben aileme yaptığım çalışmaları gösterdiğim zaman ve onların karşısına çıkardığım zaman yani buna daha çok yorumlarken zanaat gözüyle baktıkları ya da buradaki mahalleliyle konuşmalarımız esnasında da burada aslında zanaat yaptığımızın algısının oluştuğunun duyumlarını hissetmiştim. Bu yanılgı derken aslında bundan bahsediyoruz. Aynı şekilde bu yanılgıyı da sanatın çok fazla içinde olan insanlar için de söyleyebiliriz. Yani sanat bir nesne, aslında burada biraz konu felsefi bir yana gidiyor. Sanat bir nesne midir konusuna gidiyor. Ama yine de sanatın alınıp satılabilen bir nesne olup olmadığı da bence önemli bir konu. Ve biz bunun bu şekilde, yani alınıp satılabilen bir nesne olmadığını düşünenlerdeniz. Peki onarmak derken iddialı bir cümle. Bunu nasıl onarmayı planlıyorsunuz? Yani eğer bir sanat yanılgısı var, burada uzlaşıyoruz yani bu dediğiniz gibi. Bu konuya duyarlı bir sürü düşünen sanatçılar tarafından dillendiriliyor. İşte ne bileyim makaleler konu oluyor. Siz burada bir onarmak sözünü kullanarak iddialı bir şeye talip oluyorsunuz. Onarırken yani onarmayı nasıl yapacaksınız? Biraz zorlayıcı sorular sormak istiyorum. Yok, çünkü artık yüksek lisans ve belki daha ileri akademik yürüyüşünüz olacak. Nasıl onarmak, nasıl onaracaksınız? Yani bir şeyi mesela şöyle bir örnek vereyim. Bunun kırıldığında bunu yapıştırıp bir nevi onarırsın. Bir anda olabilecek bir şey değil. Yani bu gösterdiğimiz tavırla veya duruşla belirli istikrarlı sağlayarak bir onarımdan bahsediyoruz aslında. Burada sadece tek yapılan bir şeyle bir şey onarılmaz. Nasıl onarılabilir? Bu duruşu veya tavrı istikrarlı bir şekilde sürdürürsün. Bu görüşleri diğer insanlara ulaşabilecek şekilde aktarırsın, paylaşırsın. Bunu devam ettirirsin. O duruşunu karşı durduğun şeye doğru çok saptırmadan, yani o sapaklara girmeden o duruşu devam ettirirsen bu şekilde bir onarım sağlayabilirsin. Aslında genel görüş olarak bunun üzerine. Mesela çok ufak bir dokunuş örneği verebilirim. Bu ama çok aslında bence inanılmaz önemli bir dokunuş. Son zamanlarda Engin'le, sergide işi olan arkadaşımızla konuşurken şu konuyu konuşuyorduk. Yani bu ülkede bir RTÜK var ve bu, televizyon ve radyo için konuşuyorum. Ve RTÜK olduğu gibi de bu müziği, yani müziği veya programları dinleyen, izleyen insanlar var. Bu insanların nasıl bu tür müzikler dinlediklerini, orada bir tür üzerinden konuşuyorduk. Nasıl bunu dinlediklerini ve bunu dinlettirmelerinin kimin nasıl izin verdiği hakkında konuşuyorduk. Bu problemi şu şekilde karşılaşmıştık. Davut vardı, buraya gelen bir öğrenci, burada mahallede oturan bir çocuk. Yaklaşık 14-15 yaşında, şu an lise 1'e geçti. Ve Davut sokakta yürürken, buraya gelirken genellikle bazen çok yüksek sesli müzik dinliyor. Ve bu dinlediği müziklerde genellikle pop'a da tam olarak girmiyor. Acayip bir şekilde dejenerasyona uğramış çok tuhaf bir müzik türü. Ve bu müzik türüyle, bu müzik türü ona çok normal geliyor. Ya da popüler geliyor ve bunu dinlemekten de keyif alıyor. Davut buraya, şimdi bunu aslında toplumdaki yanılgı olarak onarabiliriz. Yani sonuç olarak bu müzikleri yapan insanlara sanatçı deniyor toplumda. E o zaman bu müzikler de bir nevi Mozart'ın bestelediği sanat ve sanat eseri olarak adlandırılan şeylerle aşağı yukarı benzer şeyler oluyor. Yani bu buradaki durum aslında çok eşit bu konuştuğumuz konuya. Ama Davut buraya geldiğinde biz bunu nasıl onarıyoruz? Davut'a bu müziğin... Davut'u nasıl tedavi ediyoruz ki? Yani Davut'u tedavi etmeye kalkmakla toplumu tedavi etmeye kalkmak aynı şey. Çünkü burada Davut toplumun bir parçası ve toplumun bir göstergesi. Evet. Prototipi. Aynen öyle. Biz burada bir kere dinlediğimiz müzikle ona örnek oluyoruz. Bizim örneğimize dönüştürecek olursak, sanat adı verilen şeyler yapılıyor toplumda. Ama biz burada da sanatla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Biz burada yaptığımız çalışmalarla bir örnek ve bir model oluşturmuş oluyoruz. İkincisi, Davut'a dinlediği müziği soruyoruz. Yani bu müziğin ne kadar müzik olduğu veya ne kadar bu müziği dinlemesinin iyi olduğunu hakkında onu bazı sorgulamalara götürüyoruz. Ve aynı şeyi de biz burada yaptığımız çalışmalarla bir takım insanları bu sorgulamalara götürebiliriz. Yani, peki sanatın, yani bu... Şimdi bir müzik üzerinden belki dar kalacağı için açmak istiyorum. Sanatın ilerleyişinin ya da sanata konu olan şeylerin politik bir yanı da var. Değil mi? Yani bugünkü sistemin ve her dönemki sistemin, işte Rönesans'ta buna dahil, Yunan bile dahil, üst iktidarların, yani yüksek kültürün ideolojisinin bir yansıması aslında. Dolayısıyla yani İşiniz zor. Çünkü aynı zamanda da sanat politik olarak o ideolojilerin bir yansıması üzerinden yürüyor. Siz gerçekten çok büyük bir şeye talip olmuşsunuz. Yolunuz da zor. Açıkta olsun inşallah. Ben yine başka bir kitapçınızdan yola çıkarak başka bir soruya geçiyorum. Toplumsal yaşamla temasını kaybetmeyen bir sanat anlayışından bahsediyorsunuz. Bunu biraz açalım. Mesela bunu örnek olarak şunu gösterebiliriz. Bu atölye yel değirmeninde konumlanmamış. Daha dışarıda ve etrafımıza baktığımızda burada başka böyle bir alan yok. Hatta buraya ilk gelen insanlar, burası marangoz mu? İçeride ne yapıyorsunuz? Burası nasıl bir yer? Burayı çok anlayamadılar. Onların mahallenin burayı tanıyıp algılaması, kabul etmesi bile aslında o toplumsal hayatla sanatı bağdaştıran bir durum. En önemlisi bu. Bence bu yanılgının onarılması için de çok gerekli bir durum. Yani evet, sanat belirli bir kesime hitap etmek zorunda değil. İlla yüksek zümreye hitap etmek zorunda değil. Mesela şeyde gördük, işte kontemporary'e gidip ünlü insanlar boy boy fotoğraf çektirip orada bazı işler satın aldılar. Peki bu insanlar satın aldıkları işleri gerçekten benimsediler mi? Ya da o işin arkasında ne olup olmadığını biliyorlar mı? Sadece bir gösteriş malzemesi olarak kullanılması. Ama burada öyle değil. Burada daha farklı bir alan var. Evet, sizin belki büyük fuarlarınız, mekanlarınız, galerileriniz olabilir. Ama bu 10 metrekarelik de bir alanımız olsa biz de kendimiz sergi açabiliriz. Biz de bunu yapabiliriz. Ne bileyim, şurada ev yemekleri satan esnaf var. O gelip ziyaret edebiliyor. Burada çiğ köfteci var. O gelebiliyor. Atıyorum. Bir sürü insan buraya gelip görüyor. Bu bile aslında o toplumsal hayatla biraz bağdaştırmış oluyor. Evet, insanlar çok anlayamıyor buradaki işleri. Çünkü zor. Kafalarında ya dekoratif bir nesne olarak canlanıyor sanat eseri. Yani koltuğun yanında iyi duran resim. Çünkü o pompalanan şey olduğu için. Evet, böyle bir algı var. Koltuğunun yanında iyi duruyorsa resim, renkleri uyuyorsa o resim güzel, değilse kötü. Ama buraya gelip ufak da olsa kataloğu okuduğu zaman, yazılar bu yüzden var mesela. Bu yüzden böyle bir katalog var. Onu okuduğu zaman evet, böyle bir şey de olabiliyormuş. Aa, demek ki işte bu resim böyle bir şey anlatıyormuş. En azından kafalarında sanata dair başka düşünceler oluşabilmesini sağlar diye düşünüyorum. Evet. Böyle bir sergi örneği. Bunu başarabilmesi için, yani sanat enstitüsünün yukarıdaki iddialarını gerçekleştirebilme yolu olarak şeyi önermişsiniz. Sanatçının özelliğini eline almış olması sağlığında bulunuyorsunuz. Sanatçı özelliğini nasıl eline alır? Herkes ama. Elimi almış. Çok dakikadan bir giriş yapıyorum. Yani sanatçılar genellikle toplumda belirli ufak bir kesimi oluşturur. Ve bu insanlar genellikle toplum tarafından kabul edilmiş insanlardır. Aslında burada sanatçının özelliğini eline almış olması gerekir cümlesindeki sanatçı. Toplum tarafından kabul edilmiş derken hangi toplumdan bahsediyor? Yani toplum, sanat, bulunduğu toplum. Sanat belli bir seviyeye inmiş midir ki? Hani aslında bahsettiğimiz hangi toplum? Yani sanata yön veren bir toplum mu? Yani sanat camiasından mı bahsediyoruz? O belirli bir kesimden bahsetmiyorum. Yani günümüzde genellikle olup biteni kabul ederek konuşmuyorum aslında. Ya otoriteler belirliyor ya, bakıyor hı-hı, senin işine, sanat diyor, değil diyor. İşte biraz daha sanatın politik olduğundan bahsettik. O politiğe uyuyorsa sanat olarak tanımlıyor. Ben mesela sanat toplumu olarak orayı algılıyorum. Çünkü Türkiye üzerinden konuşursak bizim toplumun sanata ne kadar temas ettiği çok tartışılır bir şey. Dolayısıyla belli bir sanat camiasından söz edebiliriz gibi geliyor bana. Ama benim demek istediğim şey... Mesela Kemal Sunal gibi biri mi? Ya mesela, evet. O birçok sanatçıdan çok çok daha... Ya, hatta yani o sanatçı asıl. Yani benim demek istediğim şey, günümüzde olanı bir realite olarak ele almadan, aslında ben olması gerekeni realite olarak ele alarak söyledim. Yani normalde olması gereken bana göre o değil çünkü. Kendi biraz aslında düşünceme göre öyle söyledim. Yani kısacası şöyle söyleyebilirim. Tüm topluma temas eden, toplum tarafından kabul edilmiş derken bundan bahsediyorum. Hı hı. Bu insanın toplum tarafından bir kere kabul edilmiş olması gerekir. Ve ayrıca oradaki özellik de yani biraz da şu mantığa götürüyor beni. Bence değil. Yunus Güneş'e göre onunla yaptığımız en son ders belgeli söyleşisinde Yunus Güneş şöyle söylüyor. Bir sanatçının ya da felsefecinin öncelikle karnını doyurması gerekir diyor. Yani bu bile bir insanın özelliğini eline alması için önemli bir etken. Yani bir öğrenci özelliğini eline alabilir mi? Ne kadar alabilir? Alabilmiş midir? Bunun için ciddi, yani belirli bir miktarda aylık düzenli olarak parasını kazanabiliyor olması, belli bir işinin olması gerekir. Ve bundan sonra da gelecek işte toplumdaki bazı statüler ve toplum tarafından kabullenmeler gerekir. Aslında buradaki özellik bence daha çok odur. Maddiyatın yanında bir de bir yere bağlı olmamakla da alakalı. Yani ben eğer sana bağlıysam ve senin için, sen benim çalışmalarımı, yaptığım sanat dediğim şeyi satabil diye senin istediğin şeyleri üretiyorsan ben özel değilimdir. İstediğim kadar para kazanayım. Bir de böyle bir yanı da var. Evet, yani para işin içine girince bence işler tamamen çirkinleşiyor. Yani şu alanda piyasa diyeyim, sanat piyasası oldu çünkü, temiz kalmak çok zor. Bunun için de bağımlı olmak zorundasın. Bir galeriyle çalıştığını varsayalım. Galeriye bazı işler koyuyorum. Çalışmam şu an imkansız ama oldu ki çalıştım diyelim. İşleri koyuyorum. Bakıyorum işte bazı işler satılıyor. Bu sefer galeri diyor ki bunlar gidiyor ya, bunlardan sen sat. Ama işte böyle bir şey mi acaba? Yani satılan şeylerden mi üretmeliyim? O zaman ben bağımlıyımdır, özerk değilimdir. Böyle bir özerklik. Yani kimseye bağlı olmadan sen ne düşünüyorsan, ne istiyorsan özgür bir şekilde bunu üretebilme ihtiyacı aslında. Özerk olmak. Bir de şunu da böyle... yanlış anlaşılmasın. İşler satılmamalı, sanat eseri satılmaz gibi bir şey kastetmiyoruz. Eğer ben kendi atölyemde birinin etkisi altında kalmadan, birinin beni yönlendirmesiyle yapmıyorsam bunu, kendi istediğim şeyleri yapıyorsam ve bunları rahatça gösterebiliyorsam, paylaşabiliyorsam ve bunu da biri almak istiyorsa tabii ki alabilir. Bizim kastettiğim yani, şey bunun evet, tam dersi. Özellik cümlesinden sonra da aslında konu şuraya bağlanıyor. Şimdi bu konuştuğumuz durum içerisinde bir de sanat eğitimi alan öğrencilere veya sanat üzerine çalışan öğrencilere bakalım. Ne yapabilir? Yarışmalara katılabilir. Bir galeriye portfolyo veya bütün galerilere portfolyo gönderebilir, mail atabilir veya küratörlerle tanışabilir. Sergi açılışlarına gidip bazı insanlarla ahbap olmaya veya tanışmaya yoluna gidebilir. Yani bunlar gerçekten çok zor ve külfetli. Ayrıca Selin'in dediği gibi kirlenmesini gerektirecek şeyler. Kirlenmeden o işin içinden çıkıp da belli bir özelliğe sahip olması mümkün değil. Ve zaten burada planladığımız, yapmak istediğimiz şey de o. İnsanların kirlenmeden kendi varlıklarını sürdürebilmeleri ya da kendilerini var edebilmelerini sağlamak. Sergi açabilmesini ya da neyi amaç ediniyorsa ona bir alan ve bir mekan sağlayarak. Evet. Konuşmanın başında şey demiştim, küçük bir kitapçık ama sanat enstitüsüne yaptığınız göndermelerin çok büyük ve geniş açılımlar içerdiğinden bahsetmiştim. Gerçekten her biri başlı başına üzerinde konuşulacak, tartışılacak şeyler. Siz tabii bu sayfaya sığdırmak için daha üst başlıklar kurmuşsunuz. İnşallah bir dahaki konuşmalarımızda belki bunların alt başlıklar üzerine genişleterek ne bileyim tartışmalar şeklinde de olabilir. Belki derken aslında burada biraz yoğunlaşmak ve genişletmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kafanın biraz daha yayılması, paylaşım içinde olması, diyalog içinde olması gerektiği inancındayım. Şimdi isterseniz şeye geçelim. Şu an bir sergi alanındayız. Sergimizin adı 10 metrekare sergisi. 14 kişiden oluşan 10 metrekare bir sergi, karma sergi. Duvarlarda işleri görüyoruz. Önce ismini gerçi sosyal medyada paylaşmışsınız. Neden 10 metrekare? Ama bizimle de belki orada eksik bıraktığınız yönler olabilir. 10 metrekare denmesini açıklayabilir misiniz? Serginizin adı neden 10 metrekare? Alanımız 14 metrekare. Yani aslında bizim çalışma alanı olarak kullandığımız alan, bu içinde bulunduğumuz alan. Buraya insanlarla artık yaptıklarımızı paylaşmak, atölyeler düzenlemek, sergiler düzenlemek veya bu tür düşüncelerimizi paylaşmak için buranın 10 metrekaresini kullanmaya karar verdik. O diğer geri kalan kısmında yine bizim çalışmalarımız, kitaplığımız ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılamak için ayırdığımız bir alan var. 10 metrekareyi bu paylaşmak istediğimiz şeyleri paylaşmak için kullanmak için oluşturduk. O yüzden 10 metrekare koyduk adını. Yani bu sembolik olarak ismi 10 metrekare ama bunun altında yatan diğer neden bu bunun için 100 metrekareye gerek yok ya da daha büyük işte diğer yerler gibi inanılmaz büyük alanlara gerek yok. Bu 10 metrekarede de yapılabilir göstermek için özellikle bunu vurgulamak istedik. O yüzden serginin ismi de 10 metrekare oldu. Aslında bir sebebi de şu, bu bir tavır olarak ortaya çıktı. Çünkü çok fazla yarışmaya başvurduk. İşte birçoğu kabul edilmedi, olmadı. Bunlar bizi yıldırdı. İşlerimizin bir yerde sergilenmesine o kadar takılmıştık ki sonra şuna baktık. Evet, bizim 14 metrekarede olsa bir alanımız var. O zaman biz burayı galeriye çeviririz dedik. Kapatırız arka tarafı. Nitekim de öyle oldu. Alçıpanlı bir pano yaptık. Kapattık, beyaza boyadık. Yani burası da bir galeri olabilir. Bu aslında düşünceyi biraz yıkmak için. Evet, burada belki çok popüler bir alan değil. İnsanların çok gelip ziyaret ettiği bir alan değil. Zaten onu da beklemiyoruz. Evet. Ama sanat enstitüsünden zaten popüler işler beklemiyoruz. Biz çok mutluyuz buradaki işlerde. Yani aslında özetle serginin en belirgin özelliği 10 metrekare içinde yer alıyor olması ve diğer sergilerden de ayıran en ayırıcı özelliğin aslında 10 metrekarede olması özet olarak sebebi. Bir de şeyi sorayım. Farklı burada çalışmalar var. Bahsettik 14 tane farklı insanın işleri. Belirli bir şeye ortak bir göndermesi var mı işlerin? Tabii ki her bir iş için ayrı bir söylemi var. Kitapçıkta da bu anlaşılıyor. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani aslında genel olarak ne anlatıyor buradaki işler? Diyebilir miyiz? Öyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yoksa her bir işi tabii ki ayrı ayrı ama ayrı mı ele alalım? Yani tamamen. Bütün olarak bir söz söylediklerini söyleyemeyiz. Çünkü 14 kişinin ayrı ayrı çalışmaları ve aslında bir bütün olarak söz söyleyebilecek çalışmalar değil. Yani farklı farklı sözler söyleyen çalışmalar. Zaten onun için oluşturulmadı. O zaman şöyle yapalım. Bu işler böyle gelmiyor. biraz sergiye gelemeyenlere bir şeyler aktarabilmek açısından ya da öğrenebilmeler açısından, merak edenler açısından. Sizin işler üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Yani mesela Aras, şu an senin bir çerçeve içine konulmuş kırık bir cam görüyorum. Sivri aşağıya doğru bakıyor. Bize biraz işinden bahsedebilir misin? O işe baktığımızda aslında bir milyonculardaki böyle lale, çiçek gibi resimler olur ya, altın varaklıdır. O resimlerin çerçevesini kullanarak özellikle altın varak olmasını, rengini ve o rengin yarattığı belki değerli, işte böyle çok önemsetmeye çalışırmışçasına genellikle altın varak kullanılır ya çerçeveler, onu da hissettirmek için altın sanki varak kullanılır. Sanki resmi değil de çerçeveyi alıyormuş, evet, diyorum değil mi? Böyle bir çalışma ve o altın varak çerçevenin içinde de bir cam var. Ama o camın orta tarafında bir biçim bulunuyor. O biçimin bulunduğu yerde de aslında o cam ayna oluyor. Yani o tek yüzeyli bir cam aslında. Ve bu işe baktığımızda genelde değil, ağırlıklı olarak ortadaki biçimi görüyoruz ve altın varağı görüyoruz. Bunu yapma sebebim de tamamen çalışmalarımın temeliyle alakalı. Yani genellikle ben çalışmalarımda o biçimi kullanıyorum. Ve bu tip bir sergi olduğu zaman da böyle bir çalışmayı tercih ettim. Çünkü aslında serginin manifestosuyla çok bağlantılı. Yani genel şöyle söyleyeyim. Bunu her zaman aslında söylediğim bir şey. Dört köşenin içine veya bir kağıda yazacağımız yazı ya da dört köşenin içinde yaratacağımız bir görsel bence çok önemlidir. Yani insanlara ne söz söyleyeceğimiz ya da ne göstereceğimiz çok önemlidir. Ve ben çevreme baktığım zaman diyelim ki bir milyoncudaki o çiçek resminden bahsetmiyorum. Diğer yapılan çalışmalardan bahsediyorum. İnsanları yanıltıcı veya çeşitli illüzyonlara inandırıp ikna etmeye çalışan görüntüler yapmak yerine aslında aynayı anı göstermesi için kullanıp insanlara anı göstermeye çalışıyorum. Ama bu yerini bulur ama bulamaz. Ki genellikle bulamadığını da görüyorum. Çünkü insanlar aynadan kendimize mi bakacağız? İşte bu bir yüzleşme mi? Şimdi kendimizle falan mı yüzleşeceğiz diyorlar. Ama ben yine de bunu önemsemeyip açıkçası kendi tabirimce saçma sapan şeyler yapmak yerine bu biçimi kullanmayı ve bu biçimi yaratmayı ve insanlara da anı göstermeyi tercih ediyorum. Bunu anlayıp anlamadıkları da umurumda değil. Sadece ben bunu yapmam gerektiğini düşündüğüm için böyle yapıyorum. O altın varak kullanmamın sebebi de aslında bir aykırı bir duruş ve bir aslında hem gönderme hem de bir yani sert bir protesto aslında o altın varak bana göre. Ne kadar anlaşıldı anlaşılmaz bilemem ama aynı zamanda da o yapılan saçma sapan bulduğum çalışmalara da biraz uyum sağlamasını sağlamak. Çünkü çalışmaya başladığım ilk zamanlarda özellikle ailemde bunu gördüm veya yakın çevremde. Yani o çalışmaların çok da insanlar tarafından sevilip bakılmayacak çalışmalar olduğu veya işte yani işte bu kadar basit aslında. Bakmak bile istemeyeceği çalışmalar olduğunu bildiğim için biraz da aslında bu kullandığım tavrı protesto perdelemek için. Hı-hı. Ama aynı zamanda da protesto etmek için öyle kullandım diyebilirim. Hı-hı. Aslan. Evet. Aslan Monat'tı değil mi senin çalışmanın adı? genel çalışmalarımla alakalı ama bu sergi için özel olarak yaptığım bir şey. Bunun Monat'ın devamı da gelecek bir şey. Aynı zamanda tek başına bir şey değil. Hem biçimsel olarak hem biraz kavramsal olarak kısaca bahsedebilirim. Evet, sergiyi özellikle görmeyenler açısından biçimsel olarak bir şey yaparız. Kavramsal olarak o düşünürlerin tarz... Biçimselden istersen, yani şu an biçim olarak ne görüyoruz? Bize, evet. Dikkatim dağıldı, pardon. Biçimsel olarak yapmaya çalıştığım şey... Gördüğüm bir tabloya da... Şey, Şu anda göremeyen birisi için anlatmanı istiyor Leyla abla. Biz şu anda ne görüyoruz sen biçim olarak? Sen ne yapmak istedin? Tamam, ben onu anlatmaya çalışıyorum. Öyle mi? Ben yanlış anladım. Evet. Böyle. Şu an... yani gelsinler görsünler şimdi ne yapıp anlatayım ben. Bir şey var. Küçük bir sergideki tabi herkesin istediğimiz bir ölçü vardı. O ölçüye göre genel olarak önceki çalışmalarımda yaptığım şeylerin devamı olarak ortada bir tanımsız, yani evet şu diyemeyeceğin bir şekil, bir biçim var ve tuval olarak yapılmış değil ama bir şasenin üzerine onlar, yani yaptığım şey tuval bezi çiviyle çakılmış ve onun dışında da mekanla ilişkiye giren bir şerit gibi bir şey var. Ama hem yaptığım işle ilişkiye giriyor, hem mekanla ilişkiye giriyor. Yine onlar çiviyle çakılmış. Burada da aslında benim de işte klasik espastan çağdaş ya da kavramsal espasa kadar araştırdığım şeyler üzerine düşündüğüm işte klasik espas var, yüzey espası var. Şimdi şu an işte çağdaş espas var. İşte Rothko'nun yaptığı ya da renk alın ressamların yaptığı, renklerle yaptığı kavramsal espas var gibi gibi espası ele alan bir çağdaş espas aslında biçimsel olarak. Ama kavramsal aslında içeriğini oluşturan, yani kavram olarak oluşturan şey bambaşka bir şey. O yine isminden gelen şey, Monat'tan gelen şey. O da Monat'ta çok rahat araştırıp bakılabilir ne olduğu. Aslında onu anlatmak üzere değil ama onu ele alarak yaptığım bir şey. Hı-hı. Yani çok rahat bir düşünürün ismini koyduğu, hatta Monadoloji diye bir kitabının olduğu bir şey. Onun üzerine oluşturulmuş bir çalışma. Hı-hı. Biçimsel olarak da denenmesi, yani bu anlattığım şey üzerine. Senin işin üzerinden konuşalım. Şimdi işe baktığınızda kırmızı bir fon, ortada beyaz bırakılmış bir figür ve yeşil bir çerçeve görüyoruz. Aslında neredeyse hiçbir şey görmüyoruz. Çünkü bu gördüğümüz şeyi iyi analiz edebilmemiz için katalogdaki yazısıyla beraber bunu düşünmek gerekiyor. Bu bir örnek sadece. Bu linol baskı tekniğiyle yapıldı. 45 adet basıldı. Basılmasının ve 45 tane olmasının sebebini anlatabilirim. Bu yaptığım figür burada biraz soyutlandı. Eski hali böyle değildi. İnsanlar tarafından, bu aile bireyleri de dahil, çevrede, yani mahalleli de dahil, birçok insan, öğretmenlerim de dahil olmak üzere bir figür yaptım. Kendim yapmak istediğim şeyi yaptım diyelim. Buna karşı o kadar fazla tepki gösterildi, o kadar tavır koyuldu ki bu ne, iğrenç, işte bir figür işiyor mu acaba? Yoksa tuvaletini mi yapıyor, işte adet kanamasını geçiriyor gibi yorumlar yapıldı. Bu yapılan yorumlar beni o kadar dehşete düşürdü ki ben baktığımda hiç öyle bir şey görmüyordum ve yapılan yorumları anlayamıyordum. Herhalde bende bir sorun var diye düşünmeye başladım. Ama onların bu tepkisi beni biraz düşündürdü ve daha fazla ileri gitmeye sebep oldu. Yani herkesin bu kadar tepki göstermesi, rahatsız olması beni de rahatsız etti. Madem siz bu kadar rahatsız oluyorsunuz, o zaman ben bundan bir 45 tane daha yapayım. Biraz daha yapayım. Daha iyi olur diye düşündüm. Yani bu sanırım biraz da benim benimsediğim bir tavır. Yani bir şeyin çok güzel bulunması beni rahatsız ediyor. Sen bir şey söyledin, evet. Yani onlar bir şey görüyordu ama ben onu görmüyordum. Sen de görüyordun. Yani senin bu resmi, yani daha doğrusu bu işi senin nasıl gördüğün bizi daha çok ilgilendiriyor. Aslında bu biraz derin bir konu ve çok kısa sürede anlatılamayacak bir şey. Kendi yaptığım, oluşturduğum bir resim sadece. Yani bunu sadece kendimle özdeşleştirdiğimi söyleyebilirim. Bunu ifade edebilirim. Biraz belki öteki olmakla ilişkilendirebilirim. Ya da buna direnmenin bedeli de diyebiliriz. Çünkü sen insanların hoşuna gidecek şeyler yapmazsan, onların güzel bulacağı resimler yapmazsan toplumun dışına atılıyorsun, ötekileştiriliyorsun, istenmeyen oluyorsun. Benim yaptığım resmin de beğenilmemesi üzerine ben de bu öteki olmayı çok derinden hissettiğim için o öteki olduğumu düşünen insanlara karşı bir tavır olarak bunu yapmayı sürdürmeyi tercih ettim sadece, öyle söyleyeyim. Ama benim için anlamı çok daha derin bunun için. Şüphesiz. Belki evet. Aha. Bir beslenme. Başka bir konuşmanın konusu olabilir. Konuşmayı şeye bağlamak istiyorum arkadaşlar. Üçünüz de ders belgeliği atölyesinden mezunsunuz. Bugünkü bakış açınıza, sanat anlayışınıza, yaptığınız işlere illaki ders belgenin yansıması var. Bize biraz oradan bahsedebilir misiniz? Sizi buraya nasıl taşıdı ders belgeliği? Mesela yaparken de bunu ders belgeliğinde de böyle görmüştük dediğiniz anlar oluyor mu? Mesela geçen Gezgin Ressamlar, şimdi yakında onlarla da söyleşi yapacağız. Gezgin Ressamların çalışmalarını izlerken ben sosyal medyada paylaşıyorlardı günlük. Aa, bunu da atölyede, bak bu da atölye. Yani her şeyi o dediğiniz deneyim alanı olarak şeyde yaşıyorlardı, pratik ediyorlardı. Benim çok hoşuma gitti. Yani bir şekilde meyvesini almış oldum. Biraz sizden bu ders belgeliğiyle olan, sizin ders belgeliğiyle olan ilişkiniz yansıması, sanat yansımasından. Bu arada az önce kendimizi tanıtırken de bence söylemeye atladık. Bence bizi bir arada tutan, bir araya getiren sebeplerden birisi de ders belgeliğidir. Yani ben Aslı ile yaptığımız işte yaprakları toplayıp fotoğraf çektiğimizi, işte gidip tohumlar hakkında konuştuğumuzu, beraber tohum topladığımızı, sonra doğayla sanat arasındaki ilişkiyi kendimizin araştırdığını, Boyce'la ilgili bir gazete çıkardığımızı hatırlıyorum. Tüm bunlar aslında bizi bir araya getiren bir etken olmuş oluyor. Ders belgeliği bizim aslında hem arkadaş olmamızı sağladı hem de ilgi alanlarımız vasıtasıyla bizi buluşturdu. Hem böyle bir etkisi var. Sosyal bir etkisi var bence. Köy enstitülerinden etkilendik demiştim. Yani köy enstitülerinden nereden etkilendik? Pakize Türkoğlu'yla röportaj yaptık da oradan etkilendik. Ders belgeli üzerinden de. Ders belgeli çalışmalarıyla. Yani aslında ders belgeliği sayesinde burası kuruldu veya biz bir araya geldik diyebilirim. Hatta burası aslında ders belgeliğinin bir rol model alınarak alt küçük bir modelin oluşturulmuş bir modeli. Mikro modeli. Mikro modeli, evet, aynen öyle. Ama çok daha özgün bence. Yani çünkü burada hiç kural yok. Yani burada istediğinizi yapabilirsiniz. Belki öyle bir deney... Özellikle olmanız gerekiyor zaten. Yani zaten o sizin kendi kendinize koyduğunuz, evet, bir şey. Aslında oradan özellikle direkt yola çıktık dersek yanlış olur. Çünkü direkt bağlantı kurmak gibi niyetim yok zaten. Öyle olmadığını ben de öyle olmadığını düşünüyorum ama onun bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz fazlasıyla. Çok yani, büyük etkisinin olduğunu. Evet, evet, büyük etkisinin olduğunu söylüyoruz. Şey, şu çok önemli bir şey katıyor ders belgeliğinden. Mesela öğrencilerin özellikle öğrencilik yıllarında da sonrasında da sosyal hayatında da kolektif çalışma disiplinin sağlamasını çok mümkün olmuyor. Çok göremediğimiz bir şey artık. Özellikle şu an günümüzde bunu sağlıyor. Beraber bir şey yapmayı. Çünkü herkes artık o kadar bireysel ki bireyselliğe doğru yönlendiriliyor zaten ve bunun arkasından gidiliyor. Ama ders belgeliğinde yapılan her şey zaten bir kolektif oluşturma. Yani bir dergi çıkaracaksan da onu tek kafana göre çıkaramıyorsun. Bir arkadaşınla birlikte yapıyorsun ve fikir alışverişleriyle onu sürdürüyorsun. Ve bu da bizi evet yine bir arada tutan bir şey olmuş oluyor. Ve bu disiplinle de artık bireysel hareket etmemeyi, kendine kolektif çalışmayı ama bir yandan da şu var, kendi bireyselliğini de göz ardı etmiyorsun. Tabii ki. Yani kendinle oradan silinmiyorsun, yok olmuyorsun. Kendin yine yaptığın işlerle bir şekilde varlığını sürdürüyorsun ama bunları beraber yapmak. Ya bunu mesela buradaki işlerden de anlayabiliyoruz. Kavram olarak belki göndermelerin bazı ortak olabilir ama her biri gerçekten tamamen bağımsız birbirinden. Hani bazen sergiye gidersek böyle birbirinden hani yansıması işler görürsün. Burada öyle değil gerçekten. Farklı farklı işler var, farklı iddiaları olan işler var. Burada bireyselliğin yitirilmediği zaten çok ortada. Benim dikkat çekmek istediğim husus şeydi. Sonuçta çok yeni öğrencilikten yüksek lisansa geldiniz. Hala da öğrenci sayılırsınız. Ders belgelinin ciddi anlamda iddialarımız üzerinde, iddialarımızın oluşması anlamında etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da iyi bir şey olarak değerlendiriyorum. İyi ki ders belgeli var diyorum. Sözümü böyle tamamlamak istiyorum. Sizlerin söylemek istediğiniz şeyler varsa son olarak bağlamak isterim. Yani serginize gelin, atölyeye gelin. İnşallah sizlerden daha büyük çaplı diyelim. Bu da çok büyük tartışması bir şekilde. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bence öğrenciler ders belgeli çalışmalarının ne kadar değerli olduğunu öğrenciyken anlayamıyorlar. İdrak edemiyorlar. Çok normal çünkü ben de öyle düşünüyordum. Ama mezun olduktan sonra ben oradan mezun olalı uzun zaman oldu. 2 yıl oldu. Ama hala ben bağımı koparmadım. Bu alanda çalışmaya devam edebiliyorum. Bir okuldan mezun olduğunuzda o okula artık girip çıkmazsınız ve bağlarınız kopar. Ama ders belgeli biraz insanları bütünleştiren, bağdaştıran bir şey. Hala evet sanat hakkında konuşabilirsiniz. Belki başka bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Çok alakasız bir yere de savrulabilirsiniz. Ama bizi toparlayıcı bir yanı var. Ortak ideal var çünkü. Evet. Yani onun doğaya yatkınlık anlamında. Burayı mesela ders belgeli mezunları gelip ziyaret edebiliyor. Böyle bir şeyin oluşması çok değerli. Sadece ben şunu isterdim. Kendim de daha önceden farkına varmış olmak. Ve öğrencilerin de bunu okurken fark etmesini isterdim. Bence çok değerli bir şey. Ve Avni Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Hatta bununla ilgili geçen sefer atölyeye gittiğimizde 2 tane daha yeni mezun olmuş. Yani okuldan mezun olmuş 2 kişi gelmişti. Ve çok enteresan bir şekilde... Yani onlar öyle yansıtıyorlar. Bu çok enteresan bir şeymiş gibi. İşte biz bunun buranın kıymetini anlayamadık. İşte ne kadar güzel şeyler yapıyormuşuz, burası ne kadar güzelmiş deyip bir hasretle gelmişlerdi. Erken ya da geç bunun farkına varıyorlar ama o değerlendiremedikleri zamanları umarım telafi edebilirler. Yani içinde bulunduğumuz anda farkında olmak çok daha değerli bence. Bilmiyorum. Umarım farkına varabilmişizdir. Şanslıyız aslında bir yandan da orada evet. Faaliyet gösterdiğimiz için. Söyleşi için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yeni sergilere bir daha bir arada oluruz.